U efire Radio Svaboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. На гэтым тыдні спадарыня Арцёмаўна нагаварыла нам усім кампліментаў. Кампліменты на ўласны адрас заўсёды цікава слухаць. Ну дык давайце адразу іх паслухаем. Праслухала праграму «Дом літаратара» пра працу перакладчыка з ангельскай мовы на беларускую Яна Максімюка. Мару пачытаць нейкую прозу з яго пераклада. І пасля таго, што пачула, зрабіла выснову, што лепшага літаратара на праграму «Званочкі» знайсці было немагчыма. Выбор вельмі удачны, тым болей, што нашы выступы перакладаць не трэба. Яны жывая літаратура народная. Арцёмаўна. Вось жа бачыце, усе мы літаратары. Ці ж непрыемна? А калі ўжо гаварыць пра тое, ці можна прачытаць нешта з маіх перакладаў у Беларусі, дык я моцна сумняюся. Недзе гады тры таму выйшла ў Беларусі кніжачка чэшскага пісьменніка Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных» у маім перакладзе на беларускую. Ці прадаецца яна дзе-небудзь, я не ведаю. І гэта фактычна адзіная мая кніжка, якая выйшла ў Беларусі. Усе іншыя мае пераклады на беларускую мову выходзілі ў часопісных варыянтах. І часопісы тыя таксама сёння цяжка знайсці. Але ў мяне выйшла бадайце не дзясятак кніжак у Польшчы, дзе я перакладаў беларускіх аўтараў на польскую мову. Між іншым, Уладзіміра Арлова, Алеся Разанова, Васіля Быкава. Так сказаць, беларускую літаратуру на польскай мове выдаўцы ў Польшчы любяць чамусьці больш, чым беларускія выдаўцы ў Беларусі сусветную літаратуру на беларускай мове. Каб мы самі сябе не закамплементавалі на зусім, вось голас спадарыні Тацяны Засіповічаў, якая таксама паслухала тую літаратурную перадачу са мною на свабодзе, што і спадарыня Арцёмаўна. Але ў спадарыні Тацяны уражанні ад маіх перакладаў былі менш станоўчыя. Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Послухала у Доме литератора переклады Яна Максимюка, и, щиро кажучи, мне они вельми не сподобались. Гвалту, распусты у нас и так хапая. Мне же к женщине больше подобаются такие авторы, як Цей, Маклоу, с наших белорусских сучасных авторов. Нервовый роман Дранько Мисюка. Усё нормально, спадарыня Тацяна. У вас ёсць літаратурны густ, і вы, так сказаць, даглядайце яго. То бок, чытайце толькі тое, што вам падабаецца. І гаварыце смела пра рэчы, якія вам не падабаюцца. Нам не трэба ўсім аднолькава думаць, і не трэба ўсім чытаць аднолькавых аўтараў. Калі ў нас, як аказваецца, няма палітычнага выбару, дык хай будзе хоць літаратурны выбар. Як той казаў, каму Максімюк, а каму Дранько Майсюк. Дзень, калі я сяджу і рыхтую чарговыя званочкі, самы светлы час у тыдні для мяне. І то незалежна ад таго, ці чарговы тыдзень вызвонювання на свабоду прынёс мне порцію пахвалаў, ці порцію ганьбаванняў. Мне вельмі прыемна разбірацца з усімі тэлефанаваннямі і выбіраць іх для нашай 11-хвіліннай сустрэчы. І гэтага светлага настрою не каламуціць мне нават свядомасць, што, як заўсёды, мне прыйдзецца адказваць на нялёгкія пытанні, на якія людзі не атрымалі адказы ў іншым месцы. Вось на такія, напрыклад. Здравствуйте, молодечная. Мой вопрос к Яну Максимюку. Для каких дураков вы вещаете обсуждение об угрозе российских танков для Белоруссии, об утрате незалежности, уж более незалежного президента, как Лукашенко? Нет, он даже незалежный в кавычках от союзного государства. Разве незалежное государство Евросоюза с общим президентом и министром иностранных дел? Почему вы не тревожитесь о том, что в небе над прибалтийскими, по вашим меркам, незалежными государствами постоянно баражируют то немецкие, то французские и другие натовские самолеты. Американские даже без ведома президента прилетают для организации тюрем. Слово «незалежность» сегодня – анахронизм и глупость. Это для таких, которые желают, чтобы Украина избрала Ющенко. Почему вы не рассуждаете, на чьи головы хранится ядерный арсенал США? Около 200 бомб в ряде государств ЕС. Мой вопрос, вы же побоитесь озвучить. А если, то только с ножницами. Дык вось, як бачыце, мы не пабаяліся вас агучыць, і агучылі без ножніцаў. Хоць імі тут трэба было б здорава пакарыстацца, бо пытанне ў вас жа не адно, а дзясятак. Калі б адказваць на ўсе, дык для іншых званочнікаў месца ў перадачы не засталося б. А таму я адкажу толькі на адно, асноўнае. Чаму мы гаворым пра пагрозу для чыёйсьці бяспекі з боку Расіі, а не з боку Літвы або Украіны, напрыклад? Адкажу пытаннем. А ці Літва або Украіна за сваю 20-гадовую незалежную гісторыю пасылалі свае танкі на Тбілісі або на Грозны? А вось над трыма балтыйскімі рэспублікамі лётаюць польскія лётчыкі на амерыканскіх знішчальніках. А ніякія не немцы і не амерыканцы, таму што Літва, Латвія і Эстонія папрасілі палякаў, каб яны там лёталі. Бо без прыкрыцця з неба, так бы мовіць, жыць ім няўтульна. І я асабіста ведаю афіцэра, які рыхтаваў і рыхтуе гэтых лётчыкаў. Бо ён нарадзіўся ў той самай вёсцы на Беласточчыне, што і я. І ён вучыўся беларускай мове ў той самай школе, што і я. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Тэма мужыцкага і шляхецкага паходжання беларусаў хвалюе не толькі спадарыню Ціну і не толькі тую ананімную спадарыню, бацькі якой задавальненнем аддалі сваю панскую сядзіву бальшавікам, але і тых слухачоў, у якіх, як трэба меркаваць, ні шляхецкага тытулу, ні панскага маёнтку не было. Працягнем нашу размову пра пінскую шляхту і бальшавіцкую шчаслівую роўнасць. Гэта добра, спадарыня Ціна Сакаловіч, што вы з пінскай шляхты. І хай гэтыя крычаць ку. Яны толькі могуць крычаць ку, а вот працаваць добра яны не могуць, калі зменіцца час. Гаварыў Ігар Цябуля з Менску. Дзякую радіо Ліберці. У перадачы «Званочкі» Яна Максімюка ізноў пачуў знаёмы ўжо голас кабеты. Той самай, што на прэзідэнта не даўчылась. Той самай, што ў тэлефон плявалась і крычала, што гэта ў яе ад гарячкі. Калі помніце, я тады параю ёй наконт гарячкі звернуцца ў адпаведную ўстанову. Адразу відаць, што дапамагло, бо на гэты раз яна ўжо не плявала ў трубку і не пагражала ў Сібір усіх саслаць. І наконт лізання пятак таксама нічога не сказала. Зараз у яе іншая праблема. Ніяк ей не дае спакою шляхецкае паходжанне слухачкі свабоды, спадарыні Ціны. Таму бабуля адкрыла тайну. Аказваецца, што і ў яе бацька быў памешчыкам, бо меў лес, меў шмат зямлі, меў хаціну ў 15 пакояў. Цікава было б даведацца аб яго лёсе, як савецкая ўлада з ім абышлася. Можа, яго ў Сібір саслалі, таму што з памешчыкамі тады не надта цырымоніліся. Пры канцы хачу падзякаваць Яну Максімюка за яго чудовую перадачу і ў нашу прапанову, калі гэта магчыма, падоўжыце яе хаця б хвілін на 10. Уладзімір, Полацк. Пакуль што, спадару Ладзімір, падоўжыць перадачу немагчыма, але вашу прапанову запішам і перададзім начальству. Бабка с 15 гектарами леса. Ну, поверь, образование у меня довольно достатково, как не быть, спаляюсь и хамкой. И звоню я на свободу, наврат ли для себе самой. Образование образованием. Я думаю все-таки, что головное у человека розум и годность человечая. А с розумом у разных людей по-разному бывает. Вот ты хочешь быть президентом, а я нет. Я хотела бы только уплывать на пыльку и на житё, чтобы оно изменялось в лепший бок. Бывают люди без великого образования, увидят диплом, але разумные от природы. И коли кот и собака раптом заводят дружбу помеж собой, то это союз супротив повара, то бишь разумного человека. И коли я тебе не по нраву, то это вельми добро в моих вачах. Дякую, Тина. Давайте гэтую цікавую тэму, на якую, як спадзяюся, у нас будзе яшчэ куча нагодаў паразважаць у званочках, сёння закончым і вернемся да няўмольнай рэальнасці. А рэальнасць такая, што зноў трэба адказваць на пытанні, на якія ніхто, акрамя Радіо Свабода, не хоча людзям адказваць. Вот на савешчанні у Медведева депутат Жириновский высказал такую гипотезу, что досрочное голосование в государстве или же голосование на дому является великой коррупцией. А еще большей коррупцией является пребывание у власти президента больше двух сроков. Я хочу знать мнение по этому поводу Яна Максимюка, а также всех слушателей Радио Свобода. Задайте, пожалуйста, этот вопрос. Маё меркаванне такое. Прабыванне на пасадзе прэзідэнта і галасаванне дома не з'яўляюцца карупцыяй, калі вы ўпэўненыя, што вашы галасы нехта лічыць і бярэ вашу волю пад увагу. Калі не, дык гэта і ёсць карупцыя. Цяпер мяркуйце самі. У нас прэзідэнт сказаў, што народ памыліўся, калі аддаў яму амаль усе свае галасы. А таму ён са спадарыня Ярмушынай крыху паправіў апошняе народнае волевыяўленне, каб і апазіцыі нешта дасталося. Ну, калі гэта не карупцыя, дык прынамсі кумаўство. Гэта маё меркаванне. насколько правильное бытие и развитие человечества на планете Земля? Отказываю. Правильно на 25%, а на 75% неправильно. На жаль. Что это за тема в Беларуси, в конце концов? Почему нас все время проверяют? Какие-то там паршивые КГБ. Извините за такое выражение. Отказываю. Система у нас, поводле трапного выказывания президента, повернутая тварам до человека. Одно, что часом этот твар оказывается тваром КДБшника. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на них отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.